سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعين بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تموتون كما تعيشون وتحشرون كما تموتون. صدق رسول الله. ونفق حبيب الله فيما قال كما قال. Muhterem müminler, değerli insanlar, şerefli Müslümanlar, kıymetli misafirler, hepimizin bildiği, inandığı, kabullendiği gibi inna esdakal hadisi kitabullah, sözlerin en sağlamı, sözlerin, kelamların, kelimelerin en sağlamı, en yanılmazı, en şaşırmazı, en hatasızı nedir siz söyleyin? Sözlerin en sağlamı nedir? Kitabullah. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabından daha sağlam senet, daha sağlam kavil olamaz. O halde Allah'ın kitabındaki kitaplardan da daha mükemmeli olamaz. Müslümanlar için Allah'ın kitabında en yaygın kitap şekli hepinizin de bildiği gibi nedir? Ya eyyühellezine amenu kitabı. Öyle mi değil? Ey iman edenler. Demek ki bundan daha güzel, daha mükemmel bir kitap şekli yok ki ondan daha güzelini söyleyelim. Ya eyyühellezine amenu'dan daha mükemmel kitap mı var? Ey iman edenler. Ey Allah'ın seçtiği ve sevdiği insanlar, ey Allah'ın kendilerine şeref bahşettiği insanlar, inanın, mümin olmak Allah'ın lütfudur. Peygamber-i Zişan'ın önünde, yanında, senelerce kaldığı halde amcaları Ebu Leheb ve Ebu Talib iman etti mi? İman Allah'ın bir insana en büyük icamı. Allah sevmeseydi siz mümin olamazsınız. Mümin olmak Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır, seçtiğidir, sevdiğidir. Öyle mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu hususu şöyle muazzam ifade ediyor. İslam'dan önce Araplar dünyanın en sefil insanlarıydı, öyle mi değil mi? Kız çocukları diri diri toprağa girmiyorlardı. İnsan haysiyeti diye bir şey yoktu. Bu dönemleri ve devirleri ifade ederken şöyle dedi: Künnâ erzelel kavm fe azzenallahu bil islam fe men talebel izze bi gayri islam ezellehullah. Diyor ki Hattab Allah Ömer, biz Müslüman olmadan evvel İnsanlık aleminin en perişan üyeleri, künna erzeler kavim, kavimlerin en rezaletçisi. Ve azen Allah'u İslam, Allah bize İslam'la şeref verdi. Biz şerefimizi İslam'a bozduk. Vallahi öyle ki, bizim de milletimizin şerefi, şöhreti, şanı, değeri, hakikati, şahsiyeti, ehliyeti, emniyeti İslam değil mi? Biz yeryüzünde şu kadar yıl hayatta kalışımızın, kardeş oluşumuzun, bir araya gelişimizin yurdumuzu, ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, bayrağımızı müdafaa edişimizin temeli bir iman değil mi? İşte bugün şurada şu pazar günü bizi buraya toplayan imandan başka bir şey var mı? Allah aşkına söyleyin, buraya bizi toplayan iman değil mi? Bizi bugün buraya toplayan ne? Bayram yok, şenlik yok, düğün yok, şey yok. Nedir bizi buraya toplayan? Vallahi imandır. Birliğimizin harcı imandır. Varlığımızın harcı imandır. Teneffüsümüz imandır. Ayakta kalışımız imandır. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede midir? iman. Allah bize diyor Hazretler, İslam ile istedir. Müslüman olmasaydık rezil olacaktık. Rezaletin içinde kalacaktık. فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ بِغَيْرِ اِسْلَامِ Kim de İslam'dan başka bir yol ile izzet ve şeref aramaya kalkarsa فَاَزَلَّهُ اللّٰهُ Allah onu rezil rütbayı bitirir. Yok başka yol. Başka yol. Değerli kardeşler, işte imanın hakikatini, mahiyetini ve en güzel kitap şeklini böylece ifade ettikten sonra يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey müminler, ey iman eden kardeşler! Müminleri birbirine kardeş yapan Allah-u Teala'nın kendisidir. Öyle mi değil? Her mümin diğer müminin nesidir siz söyleyin. Vallahi kardeşidir. Niye? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Devam edin. İhvetun kardeşidir. Bu kardeşliği tesis eden Hazreti Allah. Yani mümini mümine kardeş eden herhangi bir şu veya bu şahıs değil, bizzat Allah'ın kendisidir. O ilahiyat. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Ancak ve ancak müminler ihvetin kardeşidir. Kardeş olmak ne demektir? Burada mekan belirtmiyor, bir millet belirtmiyor, cins ayırmıyor, şekil ayırmıyor, renk ayırmıyor. Bakın اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Böyle olunca siyah renkli müminler, beyaz renkli müminler nesidir? Bakın renk ayırmadı burada. İnnemel müminune dedi fakat ırk ayırmadı. Kürt müminler, Türk müminler, İngiliz müminler nedir söyleyin? Bak yine kardeşler. Şöyle bir şey yapsan Allah aşkına. Hangi kanun, hangi parlamento bu izahı bu sistemi getirebilir? Irk ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan, makam ve mevki farkı ortaya koymadan, cumhurbaşkanı da müminse, sokakları temizleyen çöpçü de müminse nedir? Yine kardeştir. Görüyor musunuz? Bu imanı nasıl olsa da neslimize verebilirsek, bu huzuru nasıl olsa da aşmayabilirsek, derdimiz davamız budur. İman cevherinden uzaklaştıkça birbirimize olan güvenimiz zayıfladı mı zayıflamadı mı? Güven kalmadı, itibar kalmadı, itimat kalmadı, insanlar insanlardan kaçar oldu. Bakın buraya bu kadar insan toplanmış. Vallahi büyük bir hadisedir. İki insanı bir araya getirmek mümkün değilken bugün Allah razı olsun bu cemiyet tertiplerinden bak hepimizi bir araya getiriyor. Kolay şey insan demiyorsunuz. Bu ne büyük bir sebeptir. Hayra sebep, fazilete, rahmet-i ilahiyeye, hakikat-i imaniye en yakın bir meclistir. Toplamamızın sebebi imandır ve imanın hakikatidir. Kardeşliktir. Uhuvvettir. İman ne büyük bir hakikat ki bakın işte bir anda bizi buraya toplayabildi. Allah rızasından başka bir arzusu olan yok burada. O rıza ile geldiniz, o rıza ile gideceksiniz. Zaten başka bir çaresi yoktur. İman çok büyük hadise. İmana ve imani değerlere, İslami değerlere değer verdiğimiz müddetçe Allah da bize değer vermiştir. İslami değerlerden uzaklaştıkça yeryüzünde itibarımız azalmış mıdır, azalmamış mıdır? Vallahi azalmıştır. Kur'an ifade ediyor. Fezkürûni ezkürküm. Siz bana itibar edin ki diyor Allah, ben de size itibar edeyim. Allah ile münasebetlerimizin güzel olması lazım. Allah ile münasebetlerimizin mükemmel olması lazım. Eksiksiz olması lazım. Kardeşler, müminler, değerli insanlar. Günde beş vakit namaz kılmayan adamın Allah'la münasebetleri iyi midir değil mi? Siz söyleyin. Sesiniz çıkmadı. Günde beş defa huzuruna çağıran Allah'ın huzuruna gitmediği halde ben müminim diyen adamın Allah'la münasebetleri iyi olduğunu söyleyebilir miyim? Mümkün değildir. Şimdi davet ediyor bir arkadaşınız gitmiyorsunuz. Sünnetine gitmediniz, düğününe gitmediniz. herhangi bir sizin toplantısına gitmediniz. Davet hiç nasıl aranızın iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Çağırıyor gitmiyorsunuz, istiyor gitmiyorsunuz, davet ediyor. Yani hangi münasebetinizin iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. İçin Osman bir gün bir mağazada sohbet ediyorduk. İki güvenlik görevlisi kardeşimiz geldi. Mağazadan alışveriş etmişler, senet ödemeye gelmişler. Sohbetin dini olduğunu görünce biraz soğuk davrandılar. Ayakta kaldılar, kenarda kaldılar. Dedi ki, memur beyler buyurun siz de oturun. Sohbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Yaklaştılar ama yine oturmadılar. Sohbete de katılmadılar. Uçacakmış, hani bazı kuşlar vardı, uçtu uçacak gibi beklerler. Öyle kaçacaklarmış gibi, gideceklermiş gibi dururken biraz daha yaklaşmalarını ve sohbete katılmalarını istedik. Ve ben bir soru sordum. Dedim ki, efendim, sizlerin Allah'la münasebetleri nasıldır dedi. Allah'la münasebetleriniz nasıldır? Allah ile ilişkileriniz nasıldır? Münasebet ilişkisi neyiz? Ne demek efendim anlayamadık dediler. İlk anda ne demek olduğunu bilemiyorlar, intibak edemediler. Anlayamadık dediler. Dedim ki ya Allah bizim yaratımızdır. Bizi yaratandır o. Biz kendi kendimizi bu hale getirmedik. Biz yaratan bir kudret var. Hatta dinimizde ilk inen ayetlerde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammedül Emine Hira Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda Cebrail'in getirdiği ilk ayet nedir siz söyleyin? İkra. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alâl. Bakın Allah yaratmaktan bahsediyor Cenab-ı Hak. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Allah'ın adıyla oku dedikten sonra yarattıklarının başında kimi zikrediyor? Halakal insâne. İnsanı yaratmıştır. İnsandan daha bir varlık yok ki Allah bunu söylemesin. İnsandan başka, insan kadar muazzam, insan kadar mükemmel, insan kadar şerefli, insan kadar değerli, duyarlı, önemli, kıdemli kim var? İnsanı kaldırın, hiçbir varlığın başı yok. Halakal insane min alak. Ve subhanallah, insanın varlığından, insanın haysiyetinden, şahsiyetinden, kainatın içinde zikredilmeye layık tek var bu insanlar. İnsanın çıkınalı çıkışı kalmasın. Peki Allah ile münasebetlerimiz dediğimiz zaman bizi yaratan Allah ile münasebetlerimiz iyi mi değil mi kardeşim? Bunu bir her gün müzakere etmemiz lazım. Allah'tan daha evvel zikredilmeye layık bir şey var mı? Siz söyleyin. Bizi yaratandan evvel kimi zikredebiliriz biz? O halde bir insanın herkesten evvel, her şeyden önce münasebetlerinin iyi olması gereken varlık kimdir? Allah. Allah'tan evvel hiç kimseyle münasebetlerimizi müzakere edemeyiz. O ilkdir o. Bir müminin de derdi davası budur. Allah ile münasebetlerimizin iyi olması bir müminin her şeyin başındaki derdidir. Öyle mi değil mi? Davasıdır, sevdasıdır, mahiyetidir ve ilk meselesidir. Çünkü bir insan ne kadar dostları, arkadaşları, etrafı, ahbabı, yaranı, köylüsü, şehirlisi olursa olsun eninde sonunda hepsi gelse nereye kadar gelebilirler? Mezarın kapısına kadar gelebilirler. Ondan sonra sizinle beraber kimse şerifini yok. Kaldınız Allah ile baş başa. Fesubhanallah. Ne olur müminler bu noktayı başarlar. Değerli kardeşler. Allah'ın seçtiği ve sevdiği kullarsınız. Eğer sevmeseydi vallahi imanı size nasip etmezdi. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i şehadetini ifade etmeye bize imkan vermezdi. Vermişse sevmiştir. Her mümin Allah'ın seçtiği kuludur. Her mümin Allah'ın sevdiği kuludur. Ama eksiğimiz var, noksanımız var, kusurumuz var. Bunların telafisi lazım. Kusurlu olmak, günahkar olmak, cennete gitmeye mani midir değildir, siz söyleyin. Değildir, affedersin, şimdi de tövbe edersin. Islah olursun. Mesele biter. Hatta imanın cevheri ve hakikati o kadar derin, o kadar mükemmeldir ki biliyorsunuz. 95 yaşında bir gayrimüslim vatandaşı misal verelim. 95'ine gelmiş, bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda derler ya. 95'lik bir adamın iki ayağı da mezarlardır. Böyle bir gayrimüslim vatandaş, Ermeni olabilir, Rum olabilir. Allah nasip etse de o yaşta, o haldeyken 95 yaşlık bir ömrün sonunda, 95 yıllık bir hayatın sonunda iman nasip olsa, demin okuduğumuz kelimeyi şehadeti diliyle ikrar etse, kalbiyle tasdik etse, bu adam ne olur? Müslüman olur. Bu kadar kolay. Müslüman oldu diye kelime-i şehadeti ikrar eyledi, ağzıyla ifade eyledi. Kelime-i şehadetteki o manaları da kalben tasdik etti. Arabasına bindi, gideyim ben de bir gusül abdesti alayım, boya abdesti alayım. Arkasından da hangi namaz vakti yaklaşıyorsa ona hazırlanayım diye arabasına binip giderken yolda çarpışık sözle. Bak 5 dakika evvel gayrimüslim. Müslüman oldu, evine gidiyor, taze temizlenecek. O anda parçalanıp ölse, bütün İslam alimlerinin ittifakla vardıkları neyse şudur. Bu kişi doğrudan doğruya sorgusuz, sualsiz, siz söyleyin, vallahi cennete gidecektir. 95 yıllık hayatına Rabbim, kelime-i şehadetin azametine bakmak için sünger seçiyor. İman deyip geçiyor mu sana? Bakın ne kadar mühim hadise geçiyor. Terazinin bir gözüne kelime-i şehadeti koyun, bir gözüne kainatı çıkar aşağı. Bundan daha bir kelime yok. İmana çok değer vermek lazım. İmanı çocuklarımıza çok ciddi aşılamamız lazım. Çevremize, etrafımıza, ahbabımıza, bütün dostlarımıza, hatta bütün dünya insanlarına bu mesajı vermenin ızdırabını çekmek lazım. Allah ile münasebetler demek bir müminin en evvel ele alacağı meseledir. Peki, anlamadık dediler. İki güvenlik görevlisi değerli kardeşlerimiz bunlar. Hepsini insan olarak bağrımıza basmamız lazım. Her insanla temas kurmamız lazım. Her insanla. Madem ki insan yaratılmıştır, onu dışlamamamız lazım. Kaldırıp atmamak lazım. Sen cehennemlisin, sen kafirsin, sen serhoşsun, sen berduşsun diye. Kaç insanı bulabileceksin? Ama hepsine yaklaşmamız lazım. Elimizden geldiği kadar, imkanımız kadar, sohbetimizle, irşadımızla, iftarımızla, konuşmamızla, onların hiç olmazsa ruhuna bir şeyler açmamak lazım. Nereye tepeleyip gidiyorsun? O bakımdan mümin nazarıyla bakmak lazım. Merhamet nazarıyla bakmak lazım. Bir insan hangi nazarla bakarsa o nazarla görür. Baktım ki anlamayacaklar. Uzatmayayım. Dedim ki Allah ile münasebetlerimizin başında bir günde 5 vakit namaz geliyor. Öyle mi değil? Allah ile münasebetlerimizin birinci maddesi günde 5 vakit namaz var. Çağırdı gideceğiz, istedi gideceğiz. Ezan-ı Muhammed'i onu temsil ediyor. Hatta namaza başlarken biliyorsunuz erkekler baş parmaklarını nereye değdireceksiniz söyleyin. Kulakları yumuşağına. Niye burnumuzun kenarına değdi kulağımıza? Ya Rabbi okunan ezanı şu kulakların işitsin diyorsun. Başka ne manası? İşitmek lazım. Daveti almak lazım. Daveti duymak lazım. Sizin de Allah ile münasebetleriniz nasıldır sözümüzden maksadımız dedim. 5 vakit namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Yok dedi efendim, kılmıyoruz dedi. Niye kılmıyorsun kardeşim? Biz dedi güvenlik görevlisiyiz dedi, nöbetimiz var dedi, amirimiz var dedi. Geceler nöbetler var, gündüz nöbetler var, duramıyoruz, zamanımız yok, kılamıyoruz. Kılamadığın namazları kaza edersin dedim, ona da vakit kılamıyoruz. Ne dediyse önünü kestik. Cenab-ı Hak namazı zorlaştırmamış ki. Ayakta duramıyorsan otur da kılıyor. hastayım, sancı var, ağrı var, şu var, bu var. Ayakta duramıyorum ya Rabbi. Oturduğun yerde dur. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Bakın ayetler var. Ayakta duramıyorum ya Rabbi, hastayım. Otur, rahatına nasıl geliyorsa, siz söyleyin. Öyle namaz var. Vallahi böyle. Oturmakta da rahatsızlığım var ya Rabbi, batıyor bir tarafım. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Yan tarafının dayağı duvara. Veya sol tarafının dayağı ilerledi. Ona da gücüm yetmiyor. Yine sancı var ya Rabbi. Sırt üstü yat, başın nasıl? Yine kabul ederim diyor. Var mı zorluk? Nereye kaçıyorsun ya? Allah'tan kaçınırsın. Aman ya Rabbi. Efendim idrarımı tutamıyorum ya Rabbi. Prostat rahatsızlığım var. Dakika başına veya daha yakın, daha uzak bir zaman içerisinde idrarın damlıyor, damlıyor, damlıyor. Niye kolaylık var? İdrarın damlaya damlaya namaz kılacaksın vallahi diyor. Sahibi özür olacaksın. Özür sahibi ne demek? Burnu kanamaya devam ediyor, idrarı akmaya devam ediyor, kesemiyor, önleyemiyor. Ne yapacak? Ezandan ezana abdest alacak, idrarı aka aka aka namaz kılacak. Kabul ediyorum diyor, sana ne? Ya Rabbi bunu kabul ediyorsun da çamaşırım kirleniyor, idrar damlaları damlaya damlaya, iç çamaşırım iyice kirlendi. Ne olacak? La yükellifullahu nefsen illa vuz'aha. Bu ayet her gün dinliyor akşam yatsı namazından sonra okuyorlar. Amin el Resulü de gerekiyor. Allah mümin kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. La yükellifullahu. Allah teklif etmez hiçbir kuluna takatinin, gücünün yetmediğini. İşte her dakika çamaşırınızı değiştirmek güç olduğu için, gücünüzü aştığı için sizi kirlenmiş kabul etmiyorum, sanki idrarınız damlamamış kabul ediyorum. Sana ne, Allah böyle istiyor. Sen huzuruna git de karışma. Karışma ya. O Allah'a kalmış bir şey işte. Önlerini kestik ne demişlerse, niçin kılamadıklarını, işte şundan, o onun çözümü budur, bundan çözümü, hep söyledik. Biraz da galiba sıkıştılar ve arkasından Allah göstermesin dedi ki bir tanesi. Efendim dedi, biz dedi işte kılmıyoruz, kılamıyoruz. Allah benim dedi, yeryüzünde dedi hiçbir şeyim yok dedi. Ne evim var, ne apartmanım var, ne arabam var, ne imkanım var dedi. Allah kime dedi böyle mağaza vermişse, kime araba vermişse, kime yazlık, kışlık imkan vermişse o kılsın dedi. Bana Allah ne vermiş ki ben namaz kılayım dedi. Aynı ismet bir yorum. Birden sapıttı, birden berbat oldu. İnkara kaydı, inkara sarsı. Dedim ki vallahi yanlış düşündünüz kardeşim dedim. Allah bana ne verdi ki diyorsunuz. Ne vermedi ki? Ben de ne vermedi ki diye soruyor. Yok dedi ben de benim gayrimenkulüm yok. Dairem yok. Hala o taştan tuğladan bir şey zannediyor. Baktım ki yine uzayacak. Dedim ki bir misal ile dedim size yanlış düşündüğünüzü anlatayım. Cumhurbaşkanlığı köşkünden bir yazı gelse. Dese ki falan güvenlik görevlisini bulun. İki tane gözünü ameliyatla çıkartacağız, bize verecek, siz de ona İstanbul'un tamamını vereceksiniz deseler kabul eder misiniz dedi. Ya iki gözünü verin, biz İstanbul'u sana verelim. Yalıları, villaları, bağları, boğazları, sadece iki gözünü vereceksiniz. Vallahi kabul etmem dedi. Ya nasıl kabul etmesin, bak koca İstanbul'u sana tapu diyorlar. Görmediğim İstanbul'u ne yapacağım ben dedi ya. Ha sen demin Allah bana ne vermiş ki demiştin. Bak iki tane göz vermiş İstanbul'u veriyorlar sen vermiyorsun. Cahil olur cahil. Koca İstanbul'u veriyorlar da o iki gözün göze bedel vermiyorsun. Hay Allah bana ne vermişti dedin. Ana rahminde bu gözü sen dedim. Baban mı taktı lan oraya? Ana rahminde o gözü takın ki bana bunu söylemedin. O iki gözü ana rahminde takan kim? O kulakları takan kim? Elini ayaklarını yaratan kim? Kimin müdahalesi var? Kim karışacak? O zaman durdular. Süratle mağazayı terk ettiler. Adam bir hafta geçmemişti. Mağazanın sahibi telefon açtı. Dedi ki hocam buraya kadar dedi araba göndereyim de gelesin dedi. Mühim bir şey var. Ben de aklıma başka şeyler geldi. Ulan dedi hocam bir şikayet falan mı var? Biz mükafat görmediğimiz hep korkuyla geçmişti hayatım. Eyvah dedik, başına bir iş geldi. Geldi araba, gittik. Dedim ki o güvenlik görevlisi kardeşimiz orada. Oturmuşlar, çay dediler hocam, biz dediler. Bir haftadır düşünüyoruz. Bir haftadır dediler, beynimizde ıstırap devam ediyor. Meğer biz insani mertebede değiliz dediler ya. Lütfen dediler bize belirli birkaç kitap tavsiye edin. Namaza başlamışlar, pırıl pırıl. Hala İstanbul'da Umrani'de 5 vakit namaza devam eden iki değerli kardeşimiz devam ediyorlar. Bir anlık düşünceyle. Ne vermiş ki Allah bana diyor ya. Ne vermemiş, bak iki tane gözünü ver, İstanbul'u verelim diyorlar. Vermiyor. Neye sahip olduğumuzu bilemiyoruz. Allah'ın bize verdiği imkanların, nimetlerin sayısını tespite imkan yok. Nankör olmamak lazım, yanlış düşünmemek lazım, sapıtmamak lazım. Allah-u Teala ehli imanın sapıtmasına fırsat ve meydan vermesin inşallah. Ayeti bitireyim. Ya eyyuhellezine amenu. Oradan meseleye girdik. İttekullâhe hakka tukatihi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, Allah'tan nasıl sakınmak icap ediyorsa, öylece ona isyan etmekten sakın. Allah'ın haklarını eda etmekte kusur etmeyi, yanlışlık yapmayın. Hata etmeyin. Niye? Hatanızı, belki insanlara karşı hata yaparsanız, yanlış yaparsanız, aldatırsanız, insanlar aldanabilir. Öyle mi değil? İnsanları kandırabilirsiniz. Ben yapmadım diyebilirsiniz. O benim şeyim değildir diyebilirsiniz. Ama Allah'ı yanıltmak mümkün mü? Öyleyse ona göre sakın. Aman ya Rabbi. Mesela bakınız, ilim aleminin daha yarım asırlık bir geçmiş içerisinde insan üzerinde tespit ettiği bir harika var. İnsan üzerinde bir soğuk damga var. Nedir o? Allah kaç milyar insan yaratmışsa, ne zamandan beri? Hazreti Adem'den beri, bugüne kadar. Bugün ne kadar insan var dünyada? 6,5 milyar diyorlar. Daha kıyamete kadar ne kadar milyar gelecek onu Allah bilir. İşte bugüne kadar gelmiş insanlar, bugünden sonra kıyamete kadar gelecek insanların üzerinde Allah'ın soğuk bir damgası var. Nedir siz söyleyin? Parmak izi. Hiçbir insanın parmak izinin benzerini, taklidini bir başkasında görmek mümkün değil. Kaç milyar insan yaratmışsa hepsinin parmaklarının izlerini ayrı ayrı farklı farklı düşmüş. Nereden biliyorsun hocam? Bela kadirine ala en müsevviye benanehu. Biz her insanın parmak izlerini ayrı ayrı tesviye ettik, tanzim ettik. Hiç kimseyi kimseye benzemez. Aman ya Rabbi. Şu harikaya bak. Bir vukuat anında, bir cinayet anında Interpol dediğimiz uluslararası polis olsun, yerli polis olsun, vaka meydan sahasına, cinayet alanına geldiği zaman ilk işi nedir siz söyleyin? İlk iş ne yapıyor? Parmak izi. Çünkü hiç kimsenin parmağınızı öbürünün asla aynısı değil. Hepsi parmak. Benzeri yok. Taklidi mümkün. Fotoğrafı mümkün değil. İkiz kardeşleri bile vallahi parmak izleri ayrı geçenler. Hadi bakın. Nereye kaçıyorsun ya? Niye böyle hocam? Ben sana şunu sorayım. İstanbul'da diğer 2 milyon ticari taksi var. Hepsi Tofaş'tan olsun, Doğan veya Şahin. Aynı fabrikadan çıkmışlar. Ama 2 milyon taksinin üzerinde birbirine benzemeyen bir şey var. Nedir? Plaka. Hiçbir arabanın plakası öyle benziyor mu? Vallahi benzemiyor. Mümkün değil. Niye? Hepsi aynı olsaydı, aynı plakayı taşısaydı, birisi de bir adamı çiğneseydi, kimi hesaba çekecektiniz? Hangi arabayı hesaba çekecektiniz? 2 milyon arabayı mı hesaba çekecektiniz? Nereden bulacaktınız? Hepsinin plakasının ayrı ayrı olmasının sebebi, herhangi bir vuku halinde, cinayet halinde, suç işlemesi halinde hesaba çekilmesi kolay olsun diye. Öyle mi değil? İnsanların da parmak izlerinin ayrı ayrı yaratılması, mahşer günü ben yapmadım diyemesin. Hesabını kendi başına kaçmadan, uzaklaşamadan, gizlenemeden, kaçamadan veremesin. Nerede yazıyor? Yasin suresinde. Hepimiz okuyoruz Yasin suresi. اَلْيَوْمَ نَخْفِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمِنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اَلْيَوْمَ يَوْمِ حِسَابٍ Hesap gününde suçluların, mücrimlerin ağızlarına mühür basacağız. Nerede yazıyor? Yasin suresinde. Hepimiz okuyoruz Yasin suresi. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اَلْيَوْمَ يَوْمِ حِسَابٍ Hesap gününde suçluların, mücrimlerin ağızlarına mühür basacağız. Hateme yaktimi mühürlemek mi? Hani belediye gelip bir iş yerini mühürlemiyor. Kırmızı mühür. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Ağızlarına mühür basacağız. Ne olacak, daha konuşamazlar. İşte o zaman parmak izleri devreye. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ O müslümlerin elleri konuşacak. وَتَشْهَدُ اَرْزُلُهُمْ Ayakları şahitli gidecek. Nereye kaçıyorsun? Nereye ben yapmadım diyeceksin. O halde Allah böyle bir Allah olduğuna göre üzerimizde soğuk damgayı yaptığı halde اِتَّقُ اللّٰهَ حَقَّ تُكَ O zaman ona göre sakınır. Madem kaçamayacaksınız, madem saklanamayacaksınız, madem aldatamayacaksınız, madem torpil yok, madem rüşvet yok, madem iltimas yok, Allah'tan korkun. Onu aldatamazsınız. Ona göre ilk tek bu hakikati kadir budur. Ondan kaçamayacağına göre, haşa onu aldatamayacağına göre, لَا تَأْخُزُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْمُ Allah ne aldanır, ne uyur, ne uyur, unutur, ne de uyutulur. Sen hakim uyutursun. Yargıcı unutursun, uyutursun. Cebine bir şey verirsin. Vicdanı gider, cüzdanı gelir. Ama Allah'ı unutmak mümkün. لَا تَحْفُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمَ اَيْتَ اَيْتَ اَيْتَ Nevm uyku demek. Allah'ı uyku tutmaz. Allah unutmaz. Allah uyutulmaz. Sine demek uyuklamak böyle. Akşamları insan uyuklamaya başlar. Allah'la uyuklar. Ayetler bir şey Allah'a tanıtıyor. O halde hakka tukatihi dediğimiz ömrünüz boyunca, hayatınız boyunca nasıl korkulması gerekiyorsa Allah'tan öyle sakının. Günah işlemeyin. Haram işlemeyin. Kimse ve her namazın sonunda işte görüyoruz hepimiz ibadet ediyoruz elhamdülillah. Namazdan çıkmadan evvel selamla, namazda selam vermek çıkmadan evvel. Sürekli okuduğumuz bir ayet, bir dua var nedir? Rabbena sirli ve livalideyye ve liminine siz devam edin. Yevme yakumul hesab, bak hesap çıktı. Her gün bunu söylüyoruz. Mimar söylemek diye yaşamak için. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ İnsanların teker teker hesaba çekileceği bir gün gelecek. Aksi de mümkün değil. Hesap gününden de kısaca biraz bahsedeyim. O gün hesaba gelen, hesap vermek üzere gelenler tabii orada dünya ve dünyalıklar söz konusu değil. Hani para vereyim, eşya vereyim. Orada eşya mübadelesi yok. Niye? Ahiret hayatında eşya olur mu? O dünya. Nasıl hesaplaşacaksınız? Gelecek bir mümin hesap gününe o kişiden davacı, o kişiden şikayetçi, o kişiden alacağı olan bir insan ortaya çıkacak. Ya Rabbi bu bana küfretmişti. Hesap bunu arz edeyim. Bazı kardeşlerimiz ya unutuyor ya bilmiyor. Bu bana küfretmişti ya Rabbi. Hakkım var, alacağım var. Dedi geldi birisi yakarına yapıştı. Ne olacak? Para yok ki para veresin. Çek yok ki çek veresin. Senet yok ki senet ne vereceksin? Alacağı var sende adamla. Küfretmişsin, dövmüşsün. Haksızlık etmişsin, hırsızlık etmişsin. Parasını vermemişsin. Ne vereceksin? Cenab-ı Hak buyuracak ki bakın o günahkar kulumun defteri amaline bakın. Sevapları ne? Kıldığı namazın sevapları var tabi. Orucun sevapları var. Zekatın sevapları var. Haccın sevapları var. namazının sevabını alacaklısı olan kişinin defterine aktarır. Sevap aktarır da var ya. İkinci bir kişi, ya Rabbi ben de alacağım var, ya Rabbi bu da bana hakaret etmişti. Hakkımı vermemişti. Bakın bakalım, ya Rabbi defterinde tuttuğu oruçların sevap var. Onu da o hak sahibine aktarın bakayım. Bak gidiyor, namaz filan kalmıyor. Bir başkası daha gibi, bu da bana ya Rabbi bir başka türlü hakaret etmişti veya benim hakkımı yemişti. Bakın bakalım ona da hacının sevabını verin. Hac da gitti. Namaz da gitti. Oruç da gitti. Ve alacakların, alacakları sevaplar gitti ama alacaklı gitmedi. Ya Rabbi bu da bana şöyle bir ceza, bir hakarette bulunmuş. Bir kişi daha geldi. Bakın bakalım defterine bir şey yok ya Rabbi, namazı gitti, orucu gitti, hacı gitti, zekatı gitti, bütün sevapları gitti, vereceğimiz bir şey yok. Öyleyse hak sahibinin günahını ona yükleyin. Bak isterseniz versin. Ve subhanallah. Hesap günü budur. Sevaplarla günahların çarpıştığıdır. Ne hacının sevabı kalacak ne zekatının, niye? Bir sürü adama hakaret etmişsin, bir sürü adamın hakkını yemişsin. Onlara zekatını, onlara namazını, onlara sevabını vereceksin. Ne namazı işi kalmayacak mı aşağı? Aman ya, çok vahim bir tablo. Bugünden korkmak lazım. İşte ittekullâhe hakka tukâdihi dediği budur. Hakimi Allah olanın mahkemesinden korkacaksın. Öyle bir mahkeme ki hakimi Allah. Ahkemül hakimin. Dünyadaki mahkemelerden kaçman mümkün, kurtulman mümkün, aldatmak mümkün, atlatmak mümkün. Ama hakimi Allah olan mahkemeden kurtulmak siz söyleyin. Vallahi mümkün değil. Öyleyse ona göre yaşayın kardeşim. Aman yarabbim. Ayetin tamamını tamamlayıp. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ يُسْلِمُونَ. Aman ya Rabbi bu ayet çok düşündürüyor bizi. وَلَا تَمُوتُنَّ. Orada bir lam elif var. La nehyedi. وَلَا تَمُوتُنَّ. Sakın ha sakın ölmeyin. Ya Rabbi ölmemek mümkün mü? Dolu getiremez. كُلُنَا سِزَائِكَةُ الْمَوْتِ demişsin, ölmeyin diyorsun. Ölmemek mümkün mü? Yeryüzünde ölüm kadar insana yakın iki kimse yoktur. Bakın buraya söylemek lazım. Yeryüzünde insana ölümden yakın vallahi bir şey yoktur. Bak yeminle söylüyorum. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a soruyorlar. Ne büyük Sıddık ya Rabbi. Peygamberler hariç yeryüzünde peygamberleri kapmadılar. Ciddiyeti, cinsiyeti, cibilliyeti ne bir? Vallahi İslam'da. Allah'ın sevdiği ne varsa bizim milletimiz onları sevmiş. Şimdi gitmenize bir Anadolu'da, Beyazlı Ege'de, Marmara'da, Çorum'da bir kahvehane gitmişseniz de mesela Allah'ın sevdiği üç tane isim seslenseniz. Efendim Recep, Şaban, Ramazan. Bunlar üç ayın nesildi, üç ayların isimleri. Recep, Şaban, Ramazan. Kahvehaneye girip de hey Recep, Şaban, Ramazan diye bağırırsanız ayağa kalkan insanlar görürsünüz. Niye? Çünkü ismi Recep'tir. Şaban'dır, Ramazan'dır. Niye bu isimleri çocuklara isim yapmış ecrabımız? Allah ve Resulü seviyor diye yapmış. Şimdi Tanju, Kanju, Tansu, Cansu, ne var bunlar? Hangi kitapta var bunlar? Ve Subhanallah. Manevi değerlere değer verirseniz değeriniz olur. Ben tak Adeniz'den. Manevi değerlerden uzaklaşırsanız biliyor musun? Paranızın değeri olmaz. Pasaportunuzun değeri olmaz. İnsanımızın değeri olmaz. Amirimizin değeri olmaz. Memurumuzun değeri olmaz. Değerli olmak için Allah'ın değer verdiği değerlere değer vermeniz lazım. Halisa bu. Bugün bakın insanların değer verdiği şeylere var. Toplumda yaşıyorsunuz ya. En fazla gençlerimizin, insanlarımızın rağbet ettiği, çok büyük oranda para verdiği bir şey var. Nedir? Futbol. Topluluk diye. Topluluk. Topun peşinde koşanlara verilen değere ve rağbete bak ya. Geçenlerde bir topçuya 4,5 trilyon para verdi. Adına Alpay deyin, efendim, Sergen deyin, Balik deyin, Bolik deyin, iç, iç, iç, iç, iç, iç, iç, iç, trilyon, 5 trilyon. Ne diyor lan bu? Bu ne rağbet ya? Gençler neler davet ediyorsun? 4 trilyon. Bütün memurluklar, amirlikler, meslekler hepsinde dolaşın. Toplu. 4 trilyon para. Hesaplamış. Arkadaşlarımız 4,5 trilyon askara değil. Türkiye'de 428 profesörün maaşından fazla. Bak, dikkat edin. 428 profesöre verilen maaştan fazla bir futbolun bacağını ödeniyor. Bu nedir? Bu değerler niye alçak oldu? İlim adamlarına değer vermiyorsunuz da ne bu? Bu ne demektir? 428 profesörün kafasını terazinin bir gözüne koyacaksın, öbür gözüne futbolcunun bacağını koy, o bacak aşağı çekecek. Böyle memleket olur mu? Allah'tan korkun ya! Hani ilim, hani irfan, hani mektep? Öyle şey olur mu? Bir futbolcunun bacağı 428 profesörün kafasından kafayı alır gelir. Allah böyle bir ülkeye merhamet etmez. Alimler, ilim adamlarının dolaşır. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan en çok korkanlar, Allah'ın en çok değer verdiği insanlar, alimler. Mevla bu bacağıyla oynanıyor insanlar. Bu da yapıyormuş gibi. İkinci bir sınıf daha türettiler. Nedir? Popçular. Pop şarkıları okuyanlar. Her gün birileri sahneye fırlıyor. Her gün birisi sahaya fırlıyor. Ne kadar fırlama varsa meydana fırladılar. Sahnede bir sağ hopluyor, zıplıyor, anlıyor, öğürüyor, ballıyor. Bir saat sonra ne alıyor biliyor musunuz? 3 milyar sahne parası. Bir tanesi var. Haftada bir saat TGRT'de çıkıyor. Bacağını, kalçasını, vücudunu sergiliyor, hopluyor, zıplıyor. Bir kadın şarkıcı. Vallahi bir saatlik kalçasını ve bacağını teşhir etmesine bedel 150 bin dolar alıyor. 150 bin doları toplayın. 450 binden. Bu saat. Ne kepazelik ya. Yani burada rahmet var mı? Burada ülkenin geleceğine ışık var mı? İnsanları eğlendirenlere verilen değer, insanları okutanlara verilen değerden nasıl kapaslar? Bu nedir bu? Memleket böyle gider mi? İşte bakın, bir Amerikan dolarının karşısında Türk lirasının değeri 450 binin Türk lirası vereceksiniz ki siz söyleyin. Bir Amerikan dolar alabilirsiniz. Bu rezalettir. Vallahi aşağılık bir hadisedir. Eskiden ben talebeyken biliyorum. Para bahis konusu olduğu zaman gavurun parasıyla 5 para etmez derlerdi. Öyle mi değil? Şimdi bizim paramız gavur parası karşısında 5 para etmez hale geldi. Niye böyle oldu ya? Ya düşünün be kardeşim. Böyle olur mu ya? 450 bin metre kuyunun dibine düşmüş paramız. Kim çekecek yukarıya? Bir millet böyle mi olmalı? Hani bizim itibarımız, hani bizim şerefimiz, değerimiz, halimiz, yolumuz, tavrımız, tarzımız? Ama umutsuz olmamak lazım. Allah'ın lütfuyla bu eksikler tamamlanacaktır. Bu yanlışlar düzelecektir. Allah'tan umut kesmek de haktır. Bir mümin imanını kaybetmedikçe Allah'tan ümidini siz söyleyin, kesemez. Ümidini kesen vallahi kafir olmuştur. La yeyes min ruhillahi devam edin illel kavmü kafir. Kafir olmadıkça Allah'tan ümit kesmez. Allah'tan ümit kesmek yasaktır. Çünkü Allah'ın kudreti siz söyleyin. Allah'ın kudreti sonsuzdur. Ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Bir anda kafiri bir başka şekilde sokar mı sokamaz mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hattaboğlu Ömer eline kılıcı alıp Hazreti Muhammed'i öldürmeye gitmiyor mu? Asıl söyleyin. Ancak Hattaboğlu Ömer Muhammed'i öldürebilir demediler mi? Yolda Allah hidayet nasip etti. Eniştesi Said'in evine gitti. Kız kardeşi Fatma ile karşılaştı. Taha suresinin bir sayfasını okudu. Geldi aynı gün Hazreti Muhammed'in dizinin dibinde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek vallahi iman etti. Katil olmaya giderken kainatın en büyük adili oldu. Olmadı mı? Ve huve alâ kulli şeyin kadir. General Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelmedi mi? Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Aman ya Rabbi. Sure var, Fil suresi. Hem de Arapların ödünü patlatmak için yeryüzünün en iri, en cüsseli hayvanı olan fillerle gelmedi mi? Geldi. Ashab-ı fil, fil oldu. Ne oldu? Kabe'yi yıkacaktı. En cüsseli hayvan olan yeryüzünün filiyle geldi. Fili, fili gördün mü Araplar teslim edecek. Tamam sen kimsin ya? Allah da o en cüsseli, en iri hayvanların üzerine neyi gönderdi siz söyleyin? وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا اَبَابِيلِ Ebabil seçeden küp kuşu. Kuş ne yapar fillere demeyin. Kuş ne yapar fillere? Senin aklına göre hiç yapamaz. Senin düşüncene göre bir kuş file zarar veremez. Ama ne yapıyorlardı? تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِكِّينَ Ayet'e dönüyorsun, elem der. Biz çocuklar evvela bunu öğretiyoruz. Elem der. Termihim atıyorlardı. Bak mermi kelimesi Arapçadı buradan. Termihim, mermihim. Mermi, atmak. Atıyorlardı. İhicaretin taş. Ne kadar taş? Mercimekten büyük, nohuttan küçük. Taş ne oluyor? Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Allah'ın kudreti bu yıpranmış değil. Hayır, aynı Allah, aynı Allah'tan. Bir insan çok kudretli olur ama ihtiyarlayınca siz söyleyin. Allah ihtiyarlamaz. Allah ihtiyarlamaz. Ve subhanallah. Allah zamana ve zemine hakim olan bir kudrettir. Bizi ihtiyarlasan zaman ve zemindir. Allah'ın zamanı mekanı yoktur ki ihtiyarlasın. Allah aynı Allah'tır. Ama mümin aynı mümin değildir. Ama Müslüman aynı Müslüman değildir. Müslüman kopuk, Müslüman köpük. Köpük bir dakika var, bir dakika sonra yok. Termihim hicaretin min siccil. Gagalarında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar atıyorlardı. Ulan ne olabilir ya? File zarar veremez bu. Ama atana değil, attıran kudrete bak. Sicil, Arapça sicil kelimesinden geliyor. Sicil ne demek? Hani bir amir memuruna ne verir? Sicil yani yazılı not verir. Sicil, tescil, tescil demek yazılı olmak. Bir yere yazmak. Allah diyor ki, ebabil kuşunun gagasından düşürdüğümüz, attığımız taşın üzerinde Ebrehe'nin hangi askerinin başına düşecekse onun adı ve adresi yazılıdır. Sicil bu demek. Tescil. Tescil yani. Tescil marka. İşaret yazı demek. Hangi askerin başına düşecekse vallahi o askerin adı o taşa yazılıydı. Ahmet'inki Mehmet'e gitmedi. Termihim hicaretim sicili. Sonra ne oldu? Fecaalehum ke'asb mekul. Yeni tırpanlanmış ekin haline geldiler. Allah böyle bir Allah'tır. O günkü Allah ile siz söyleyin bugünkü Allah arasında hiçbir fark yok. Rabbül alemindir. Ona iman etmek lazım. Allah'ın dinini ortadan kaldıramazlar. Kabe'yi yıkamazlar. Hazreti Musa aleyhisselam gelinceye kadar bir şey daha söyleyeyim, toparlayayım. Hazreti Musa gelinceye kadar Firavun Mısır'da 3000 yıllık iktidarın sahibi olan bir sülale, Firavun sülalesi. 3000 yıl korkunç bir şey. Hani bir gayıptan haber veren kahin denen birisi, bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve senin tahtu tacını yıkacak dedi diye. Firavun, tedbir aldı mı almadı? Aldı. İsrailoğullarından erkek doğuran kadınların çocuklarını aldı. Yüzeb bihune ebnâehum. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ O çocukları kundaktayken boğazından kesti diyor Cenab-ı Hak. يُزَبِّحُونَ زَبِيْهِ Boğazdan kesmekten. Mezbaha buradan geliyor. Mezbaha. Kes. Hayvan kesim gibi. Kundakta çocuk kesiyor. Ya kundaktaki çocuk biz suç işleyebilir misin? Söyleyin. Kundaktaki çocuk çürüm işleyebilir mi? Ya o kundaktaki çocuk be. Süt bile ememiyor. Niye kesiyorsun sen bunu? İleride benim tahtımı, tacımı, iktidarımı yıkacak diye çocukları kesiyor. İleride, şimdi değil. İleride tehlike olur diye. Bak. Aynı düşünce bugün var mı? Yok. İleride tehlike olur diye. Şimdi bir şey yok. Firavuna bak. يُزَبِّحُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ Kızlara dokunmuyor, erkek çocukları kıtır kıtır kesiyordu diyor. İleride benim iktidarıma zarar verirler diye. E ne oldu? Nihayet Hazreti Musa'yı annesi doğurdu. E ne olacak? Firavun'a teslim etmektense dedi annesi, Musa'yı doğuran kadın, ben Nil nehrine teslim edeyim. Nereye götürse götürsün. Nil'e bırak. Nil mühim bir nehir Mısır'da. Nil o yavruyu kundaktaki sepetteki yavruyu dolana dolana Firavun'un yalısının önüne getirdi mi getirmedi mi? Vallahi getirdi. Akıntı orada durdu. Çocuk da orada durdu. Karnı acıkan kundaktaki çocuk ağlayınca karısı çıktı Firavun'un balkona. Aa, parıl parıl parlayan bir çocuk. Firavun çocuğu da olmuyordu. Dedi ki ayağımıza gelen nasibi tepkiyelim Firavun. Bunu saraya alalım dedi. Erkeksen sok. Aldı saraya çocuğu. Ya sen kimsin ya? İnsan kim? Neyin önünü alacaksın sen ya? Allah'ın dininin önü alınır mı? Ve subhanallah. Vallahi çok cahil insanlar. İçeriye aldı Musa'yı, sevdiler, okşadılar, temizlediler, şimdi süt emecek. Evet, süt emecek. Hemen Firavun bir ilan verdi. Ne kadar süt anası varsa seçip beğenecek ya, sıraya girsin. 200 tane süt annesi çıktı ortaya. Sütlü kadınlar. Musa'yı doğuran kadın da hiç çaktırmadan süt annesiymiş gibi o da sıraya girdi. 200 kadın. Geldiler. Hiçbirisinin memesini Musa tutmadı. Geç. Tutmuyor. Annesi geliyle saksı yapıştı. Kaydı annesini seyahatlar. Erkekten alma bakma. Sen kimsin? Bunlar Kur'an'da var. Kur'an bunları boşuna anlatmıyor. Kur'an bunları boş geçmiş milletlerin hikayesi diyor. Kendisini tanıtıyor. Ben böyle bir Allah'ım diyor. Niye iman etmekte kusur ediyoruz? Niye zayıfladık? Ve Musa hepinizin bildiği gibi işte girdi sarayda yetişti, okudu, büyüdü, yetişti. En son Firavun iktidarına son verdi mi vermedi? Vallahi vermiştir. Allah'la kapışılmaz. Allah'la boğuşulmaz. Allah'ın yoluna çıkılmaz. Allah'ın yolunu engellemeye kalkışılmaz. Öyle mi değil? İşte tarih yolu bundan mı? İnşallah İslam'ın geleceği açıktır. Allah'ın yolu galip gelecektir. Allah'ın kitabı galip gelecektir. Kitap hakkında da birkaç şey söyleyip keseyim. Hayli duramazsın. Ezan okundu mu? Ha, tamam. Bitireyim. Olabilir. Allah'ın kitabıyla insan arasındaki bağlantıyı arz edeyim keseyim. Bakın Allah'ın kitabıyla insan arasında bir bağlantı var. Çok iyi bir bağlantı var. Bu bağlantıyı kopardık mı? Arz ediyor. Kardeşler, hepimiz teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Bakın elimdeki mikrofonla bak ta nereye sesim gidiyor. Eskiden bunlar yoktu. Her 50 metre, her 20 metrede bir adam konurdu. Allahu Ekber, o da Allahu Ekber. Hani bir öğle namazı 2,5 saatte kılınmaz. Bir meydanda kılınıyor, ses gitmiyor çünkü. Ondan ona bakmış hepsinden daha ne kolaydı teknoloji. İstanbul'dan ben İzmir'e bir düğün için gelmiştim. Vallahi 45 dakikada İstanbul'dan kalktık İzmir'e indik. 45 dakika. Karadan gitsek 8 saate gidiyorsun. Bu ne sürat ya Rabbi. Bu ne nimet, bu ne kıymet. Çok mühim bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir asırda hepimiz görüyorsunuz evimizde bir takım ev aletleri alıyoruz. Mesela çamaşır makinesi. Şimdi kadınlarımız çamaşırı yıkamıyorlar. Makineye yıkatıyorlar, öyle mi değil? Bulaşıkları eskiden kadın yıkardı, şimdi makine yıkıyor. Bulaşık makinesi. Evleri eskiden kadınlar süpürürdü, şimdi siz söyleyin. Elektrikli süpürge süpürüyor. Kadınlara da bir iş kalmadı ya. Ver yansın dedikodu ediyorlar. Eskiden kadın vakit bulamazdı gevezelik etmeye. Şimdi makineler çatır çatır çatır oradan camaşırı koyma da evet başka şeylerle meşgul ya. Meramımız o değil. Şimdi diyorum ki bu cihazları hepimiz alıyoruz. Evlenen, hazırlık yapan. Mağazadan bu aleti, bu cihazı alan kardeşlerimiz bir şeye dikkat etmeleri lazım. Ticari bir meselesini konuşmuyorum. Dini bir mevzuya misal olarak söylüyorum. O ambalajlı cihazı buzdolabı olabilir, çamaşır makinesi olabilir, teyp olabilir, kamera olabilir, televizyon olabilir. Gelip ambalajını açtığımız zaman ambalajın en üstünde açar açmaz küçük bir kitap karşımıza çıkıyor mu çıkmıyor mu? Cebinde çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Allah razı olsun. Yazıyor. Kullanım kılavuzu. Yavuzcası, prospektüs. Tarifname. Hatta o kullanma kılavuzunun birinci sayfasının altında kırmızı bir yazı var. Not diyor. Bu kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı siz söyleyin çalıştırmayın diyor. Bak bak bak bak. Çok iyi bir şey. Ha gel bakayım diyor Ahmet Efendi. Gel bakayım Hacı Hüseyin buraya. En küçük bir cihazdan en büyük makineye kadar bunu icat eden adam, bunu imal eden fabrika kitapsız pazara sürmüyor da. Bak Allah'a buraya çok dikkat etmemiz lazım. En küçük bir cihazın bile kitabı oluyor. Ve o kitap o cihazın nasıl kullanılacağını ifade ediyor. Cihaz hakkında en doğru bilgileri yazıyor. Nasıl çalışırsa randıman alınacağını yazıyor. Nereden başlayacaksın? Nereden açacaksın? Nereden kapatacaksın? 220 ile mi? 110 voltta mı? Akü ile mi? Aküsü şarj olan bir akü müdür? Hepsinin bilgisini veriyor. Ve sen o kitaba göre o cihazı çalıştırırsan mutlak muvaffak oluyorsun. Şimdi Cenab-ı Hak sormayacak mı? En küçük bir cihazı kitabına göre çalıştırdın da senin gibi muazzam bir insan kitapsız mıydın sen? Senin de nasıl çalışacağını, nasıl mutlu olacağını ifade eden bir kitap göndermiştim. Onun adı Kur'an'dı. Kur'an'a göre yaşadın mı yaşamadın mı? Vallahi meselemiz budur. Derdimiz budur müminler, değerli kardeşler. Temiz insanlar. Bir basit çamaşır makinesinin kitabı olur, senin kitabın olmaz mı ya? Bu ne olacak mümin insanların hali? Bakın yani Amerika en çağdaş bir ülke diyorlar. Uzayda dolaşmış herif. Denizin dibine iniyor ama Amerikan halkı içerisinde hala siyahlarla beyazların kavgası var mı? Yok yok yok. Göklerde feveran ediyor, deveran ediyor ama yeryüzünde siyahla beyazı hala kardeş yapamamış. Hala sarmaş dolaş olamamış. Ama 14 asır evvel Bilal-i Habeşi simsiyah bir köleyle bütün müminler kardeş olmuş mu olmamışmış. İşte din budur. Din budur. Yedi şu anda Chicago'ya şuraya buraya. Her 100 Amerikalının 70'i kokain kullanıyor. Eroin kullanıyor. Uyuşturucuya müptela olmuş. Amerikan hükümeti savunmaya harcadığı paradan çok uyuşturucuyla mücadeleye para harcıyor. Hani insanlar kılavuzu olmayan insan medeni olmak yetmiyor, akıllı olmak yetmiyor, çağdaş olmak yetmiyor. İlla kılavuz kitap, illa kılavuz insan Hazreti Muhammed Mustafa olacak. Kılavuzsuz adam Amerikalı olsa ne olur? Avrupa olur. Bak sürünüyor bütün insanlar eroinden, AIDS hastalığından. Geçen ay Hollanda, Rotterdam'a gitmiştim. Her 100 Hollandalının 36'sı eşcinsel. Resmi rapor söylüyor. Her 100 Hollandalı erkeğin 36'sı erkek erkeğe cinsel ilişki halinde. Çağdaşlasın. Namussuz adamlar. Kılavuzsuz adamlar. Kılavuz kullanmadan giden. Bak boğazdan bir gemi geçerken ne kullanıyor? Ne kullanıyor? Kılavuz kullanıyor. Çarparsın yukarıda. Kılavuzsuz adam olur mu? Kılavuzsuz bir turist katilesi var mı? Bu insanın kılavuzu ne olacak? İşte Allah'ın kitabı, Allah'ın Resulü. İşte kitapla insan arasındaki bağlantıyı böyle ifade ettikten sonra bizim Kur'an ile olan münasebetlerimiz Allah'ın istediği gibi vallahi değil. Nasıl değil? Biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Biz elif la mim la lidel kitabü la raybe bi midel lil muttakellezine gır gır böyle okuyoruz. Ama ne diyor bu Kur'an, anlıyor musun? Söyleyin Allah aşkına, anlıyor musun? Kur'an'ı okumaktan maksat vallahi anlamakmış. Biz anlamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz? Adama soruyorsun, karpuz yedin mi diyorsun, yedim diyor. Karpuz yedin demesi için karpuzu kesmesi lazım. İçini açması lazım. İçindeki o Allah'ın pişirdiği, şerbetlediği, şekerlediği, boyasını kattığı kısmı ne yapması lazım? Yemesi lazım. O zaman karpuz yedim diyebilir. Karpuzu eline alır, bakar, bakar, bakar, kesmeden, soymadan, içine girmeden ben karpuz yedim diyebilir mi? Sen karpuzu seyredin. Biz de Kur'an içerisine girmemişiz hala. İçine girmemişiz Kur'an'ın ki. Ne Kur'an okudun sen? Mevlana'nın gibi sakla söyleyeyim de seyredin. Diyor ki Mevlana, Allah Kur'an için şöyle buyuruyor. وَنُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an azimuşlar diyorlar. Biz Kur'an'ı mutlak müminler için rahmet ve şifa olarak görüyoruz. وَنُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Biz Kur'an'ı başa düşürmedik. Ne diyelim? Şifaun, şifa olsun. وَرَحْمَةٌ rahmet olsun. لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminler. Hani elimizde Kur'an var, İhlasın içindeyiz. Elinde Kur'an olan bir millet ihlas eder mi? Siz söyleyin. Demek ki Kur'an içine giremedik. Sokaktayız. Kur'an'ın dışında içinde değiliz. Mevlana bunu söylüyor. Bir de Kur'an'da şifa kelimesini Cenab-ı Hak bal için kullanmış diyor. Hakikaten doğrudur. Bal var ya, bal arısının imal ettiği bir bal var. Onun için Kur'an ne diyor? Fihi şifaun linnas. O balda insanlar için mutlaka şifa var. Demek ki bal ne kadar şifalıysa Kur'an'da o kadar şifa. İçine de Allah şifa kendisi Kur'an. Buradan Mevlana bir şifa olarak diyor ki dünyanın en mükemmel balını temiz bir cam kavanozun içine koysanız, ağzını da sıkı sıkıya kapatsanız, al bu baldan istifade etseniz. Bak çok o da alsa balı, kapağını açmadan dışarıdan diliyle camdan o balı yalasa. Dilini basıp yalıyor, basıp yalıyor. 100 sene yalasa şifa bulur okulmaz mı diyor. Bulamaz diye içine girmedi. Dışarıdan yalıyor, bala ulaşamadı. Bal ile adam arasında bir cam var. Hayır var, engel var. Ondan faydalanması için kapağını açıp şehadet parmağını bala batırıp ağzını alması lazım. İşte Kur'an'ı da 100 sene okusa da içindeki manaya, ahkama, ayetlerin manasına girmeden, o ayetleri içine almadan, özümsemeden, çözümlemeden, yaşamadan 100 sene Kur'an okusa hiçbir problem çözülmez. Vallahi doğru. Biz yanlış gidiyoruz. Kur'an ölülere okunsun diye Allah şahit gelmedi. Ölülere okunsun diye gelmedi. Hayattaki insanlara kılavuzluk etsin diye geldi. Cenab-ı Hak böylece Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'la bütünleşmeyi, Kur'an'a göre yaşamayı, Kur'an'a göre ölmeyi, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayetine göre yaşayıp ölmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin inşallah. Hadisi de arzayım, efendim hatırı kalmasın. Buyuruyor ki, تَمُوتُنَ كَمَا تَعِيشُونَ. Ne demek? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Abdestle yaşarsanız öldüğünüz zaman abdestle ölürsünüz. Oruç tutuyorken ölürseniz ne olur? Oruçlu ölürsünüz. Ve Allah da diyor ki tefsirde, bir kimse oruçluyken ölürse o öldüğü dakikadan kıyamete kadar ne kadar zaman geçeceğini Allah'tan başkanı da bilmez. Oruçlu ölen bir mümini, oruçlu öldüğü için, ibadet içinde öldüğü için kıyamete kadar oruç tutmuş kabul edeceğiz. Vallahi böyle. Nasıl yaşayacak? Ölürsün. Namazda ölürse kıyamete kadar seccadedeymiş için kabul ederim. Aman ya Rabbi. abdestle ölmüşse kıyamete kadar abdestini bozmamış kabul ediyor. Allah'ın keremleri çok ama tedbir almak lazım. Nasıl yaşarsanız öyle öyle. Ama kahvehanede efendim az kafası ver kızı. Var ya İskambil oynayan gafiller 75 yaşında. Ne abdest var ne namaz var. Her gün suratından bir cehennemin hatları, coğrafyası var. Bak görürsünüz. Bu kahvehanede ölen adam ne halde öldüğü meydanda. Gafletle, cehaletle, kumarla, iskambille, pokerle, pislikle. Müminler nasıl yaşadığımıza dikkat edelim. Abdestli miyiz, değil miyiz? Mesela Efendimiz buyuruyor ki bir gece yatağa yatmadan önce bir mümin abdestliyse abdestliyle, değilse abdest alarak yatağa girmeden bağdaş kurup oturup kule uzu bi rabbil felak okusa, arkasından da kule uzu bi rabbin nasi okusa, avuçlarına üfleyip bütün vücuduna sürmek suretiyle arkasından da niyet gelse dese ya Rabbi bana ruhsat verirsen, emir, kudret, fırsat verirsen sabah namazına kalkacağım diye yatarsa vallahi sabah namazına kadar seccadede ibadet eden insan gibidir. Bütün nüfus ibadettir. Hangimiz bunu yapıyoruz? Nasıl yatıyoruz, kalkıyoruz? Aman ya Rabbi. İşte kemat temutune kema te'işun. Çok mühim bir hadistir. Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Bitti mi? Bitmedi. Ve tuhşerune kema temutun. Nasıl ölmüşseniz öylece mezara, mezardan kalkacaksınız. Aman ya Rabbi. Ve Efendimiz'e geliyor. El müezzini yub'asu bit tezini. Mesela misal olsun diye bir müezzin, yani ömür boyu ezan okumuş, namaza bağlı, camiye bağlı, ibadete bağlı, sevdalı bir müezzin öldükten sonra mezarından kalkarken ezan okuya okuya kalkacak diyor. Şimdi öyle ölmüş. Ve sekeran yub'asu bil kaderi. İçki içe içe ölen bir adam da mezarından kalkarken vallahi içki bardağıyla beraber kalkacak diyor. Nasıl yaşarsan ölürsün. Nasıl ölürse öyle kalkarsın. Arkadaşına dikkat et. Çevrene, dostuna, akranına, ahbabına, namaz kılmayanlarla oturup kalkma. Çünkü mutlaka namazı terk eden hale gelirsin. Çevre etkiliyor, arkadaş etkiliyor. Bütün bunlara dikkat ederek وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayetine mazhar olmak için bütün tedbirleri almalıyız. Allah-u Teala şu muazzam yerde ağaçların şahitliği altında. Bakın, يَوْمَيْزِنْ تُحَفِّسُ اَخْبَارَهَا diye bir ayet var. Zilzal suresinde. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَيْزِنْ تُحَفِّسُ اَخْبَارَهَا. Allah buyuruyor ki yarın mahşerde kim hangi ameli işlemişse o amelin işlediği yer o adama şahitlidir. Bak şimdi şurası, şu köyde, şu meşe ağaçlarının ortasında yaptığımız bu tilaveti Kur'aniye'ye, sohbeti İslamiye'ye, biraz sonra verilecek ikrama, bütün bu ağaçların yaprakları ve üstünde oturduğumuz çayırların, çimenlerin her birisi vallahi şahitli gelecek. Allah bu cemiyeti tertip eden kardeşlerimi aziz eylesin. Vallahi çok güzel bir töre oldu. Çok güzel bir şölen oldu. Gelin her sene bu cemiyeti devam ettirelim inşallah. Söz veriyor musunuz? Bu cemiyeti her yıl devam ettirelim. Bu gayreti, bu hizmeti, bu manevi cemaati cemiyeti, bu ilahi sohbeti devam ettirelim. Bunu bu sene yapan kardeşlerimize seneye yardım edelim. Çünkü bu birkaç kişinin üzerine yıkamayız. Doğru bir iş. Külfetti. Her nimetin bir külfeti var. Olacak. Bu vesileyle toparlayalım. Allah razı olsun kardeşlerimiz. Bu köyün mensubu kardeşlerimiz. Bu köyden ve vesair yerlerden ebedi aleme intikal edenlerin ruhları için 18 hatim okumuşlar. Hay Allah razı olsun ya. 18 hatim be. 41 Yasin okumuşlar. 70 tevhid çekmişler. 70 bin tevhid, yani la ilahe illallah, la ilahe 70 bin defa. Allah bunları icra edenlerden razı olsun. Tabi milletimizin, memleketimizin efendim selamete, İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmaya, başımızda dolaşan fitneler, fitne ve hesap bulutlarının defi refi için, geçmişlerimiz ruhları için, yavrularımızın bozulmaması, temiz kalması için, bizi idare edenlerin adaletle idare etmesi için, zulüm olmaması için, felaket gelmemesi için, Rabbimize yalvarmak için bu hatimleri, yasinleri, tevhidleri vasıta yapıyoruz. Diğer vasıtadır. Böylece bunları da zikrettikten sonra şimdi duamızı yapalım, namaza kalkalım, ondan sonra ikrama başlayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kina azaben nar. Ya azizü ya gaffar. Fagfir lana zunubena ve tefir ana seyyiatena ve tevaffena ma'al ebrar. Bi hürmetil habibikel muhtar. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Niyetlerimizi salih eyle. Hususen şurada, şu zirvede ağaçların, şu serinliğin, şu derinliğin içerisinde toplantımızı, cemaatimizi, cemiyetimizi mübarek eyle ya Rabbi. Rıza ve rahmetine nail eyle. Bu cemiyeti tertip eden kardeşlerimi ve bu cemiyeti teşrif eden, şereflendiren, uzaktan yakından gelen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ve bu cemiyeti tertip eden kardeşlerimizin ve bu cemiyete iştirak eden kardeşlerimizin evlerinden, köylerinden, yakınlarından ebedi aleme intikal edenler ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Özellikle bize haber verilen, içimizde bulunan hanım kardeşlerimizin arasında da, erkek kardeşlerimizin arasında da hastalar var, şeker hastaları var. Daha birçok hasta kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, yeryüzünde senin rızanı çeken kimler varsa, sabiler hürmetine, nebiler hürmetine hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İnim inim inleyen, hastane köşelerinde dolanan, hakaretlere maruz kalan, derdine derman arayan bir cümle ehli imanın hastalarına şifalar ikram eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntı olan kardeşlerimin borçlu olup ödeyemeyenler var. İçinden çıkamadığı işlere girenler var. Hepsini en kısa zamanda halas eyle ya Rabbi. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi idare edenlere iman, insaf, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ülkemizi daha güzel idare etmeyi, sulha ve sükûne kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu cemiyetimizi sevdiğin cemiyetlere ilhak eyle. Sohbetlerimizden, tilaveti Kur'aniyeden, şu yemeği hazırlayan kardeşlerimizin samimi, sırf Rabbani niyetlerinden dolayı, şu cemiyetimizden ruhu Muhammed Mustafa'yı haberdar eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş müminler var. Onları da bu cemiyetten haberdar eyle ya Rabbi. Okunan hatm-ı şeriflerden, yasin-i şeriflerden, tevhidlerden hasıl olan sevapları evvelen bizzat seyyid-i kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu saadetlerini hediyemizi kabul eyle ya Rabbi. Bütün nebilerin, velilerin, şehitlerin, sıddıkların ruhlarına hediyemizi makbul eyle ya Rabbi. Bu cemiyeti tertip edenlerin, hizmet edenlerin, yardım edenlerin, koşanların, koşturanların, uzaktan yakına gelen bu cemiyete katılan kardeşlerimin de bir cümle geçmişlerine bu surelerden, hizmetlerden hasıl olan sevabı ikram eyle ya Rabbi. Seneye de burada çok daha büyük bir cemaatlerle toplanmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Çalışanlara destek olmayı nasip eyle ya Rabbi. Rıza ve rahmetin cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin arzu ettikleri hayırları ikram eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin korktukları şeylerden onları emin eyle ya Rabbi. Son nefesimizde dünyaya veda ederken bir daha dönmemek üzere alemi ebediyede giderken son sözümüzü kelime-i şehadet ki durun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed neden abdühü ve resul diye aleme veda etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin ve ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün bilip bilmediğimiz her türlü şerlerimizin defiyyü, hayırlarımızın tecfiyyü, bütün ehli imanın ervahı için, Allah rızası için El Fatiha.